यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 1 अप्रैल 1996 को लगभग रात्रि 7:30 बजे गीता प्रेस गोरखपुर में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। पत्र लिखे तुम पर भगवान का नाम लिखना चाहिए। इच्छा करना दुख का कारण है। मन में एक एक इच्छा उठती रहती है, इससे कैसे बचा सकता है। आपसे प्रार्थना है कि आप ध्यान से बात को सुने और कृपा करके उसको गहरी रीति से समझें, फिर प्रश्न करें। मन में उठती रहती है, ये विभाग अलग है, इच्छा है वो अलग विभाग है। मन में एक फूलना होती है, एक इच्छा होती है। फूलना उठती मिटती उठती मिटती उठती मिटती रहती है, इच्छा है वो भी उठती है मिटती है, परंतु इच्छा विभाग अलग है और फूलना विभाग अलग है। मन में फूलना होती है वो तो उठी मिट गई याद आई तरंग मिट गई याद आई, ऐसा होता है। इच्छा पकड़ होती है कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इच्छा का स्वरूप है। और बैठे मन में गाय याद आ गई, हरिद्वार याद आ गया, फिर कोई पत्थर याद आ गया, कोई मनुष्य याद आ गया, कोई पूर्व की बात याद आ गई, वो देखा उसमें कौन है याद आ गया। ऐसा जो फूलना होती है वो बंधन कारक नहीं होती, परमात्मा की प्राप्ति में बाधक तो होती है, परंतु वो पाप और पुण्य जनक नहीं होती है, वो आपको बाध्य नहीं करती है, आप पर जबरदस्ती कोई नहीं करती है। और इच्छा होती है उसमें आप वश में हो जाते हो, आपके ऊपर उसका अधिकार हो जाता है। ऐसे कोई बात याद आ गई छूट गई, याद आ गई छूट गई, ये फूलना होती है। और ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, दो तरह की इच्छा होती है। तो इच्छा है वो पूरी होनी हाथ की बात नहीं है। ये विषय ऐसा है, कुछ दिन पूरा अध्ययन करे तो समझ में आता है। और आप अगर साधक संजीवनी तत्ववेचरी गीता की टीकाएं इनका मनन करें तो बहुत बात समझ में आ जाएगी। तो इच्छा करना, ये इच्छा करना है ना, वो कोई न कोई पदार्थ की, किसी व्यक्ति की, किसी घटना की, किसी परिस्थिति की इच्छा होती है। फूलना ना नहीं है, फूलना अटपटा याद आ जाती है। जैसे स्वप्न है, चाहे जैसे आ जाता है, तो स्वप्न क्या है, ये फूलना है। नींद आ जाती है तो स्वप्न दिखने लग जाता है, ऊपर होश रहता है, फूलना होती है तो बीच में होती नहीं फूलना, ऊपर की होश बंद हो जाने से पूर्णा होती है, वो दिखने लग जाती है। जैसे मनोराज्य होता है ऐसे वो पूर्णा होती है, वो कोई खास बाधक साधक नहीं होती, ना ठीक करती है ना फिर ठीक करती है, समय बर्बाद करती है, सावधानी न रहने से ही बात है। इच्छा होती है, ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए। रुपया मिलना चाहिए, हमें हमारी इच्छा हमारी पूर्ति होनी चाहिए, हम चाहे जैसे होना चाहिए, ये इच्छा होती है। तो इच्छा है वो होती है, तो इच्छा को मिटाने में आप असमर्थ नहीं है। कई जगह असमर्थता मालूम होती है, परंतु उसमें आप समर्थ है। फूलना को मिटाने में भी आप समर्थ है। ये मन का विषय विशेष करके योग दर्शन का विषय है, पातंजल योग दर्शन है, छह शास्त्रों में एक शास्त्र है। तो योग दर्शन का खास योगस्थित वृत्ति निरोध। योग किसको कहते हैं कि चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। और वृत्ति पंचतः क्लिष्टा क्लिष्टा पांच तरह की होती है, उक्लिष्ट शरीर दस तरह की होती है वृत्तियां। ऐसे उसमें चित्त की वृत्तियां होती है, चित्त की अवस्था है, एक क्षिप्त एक मूड है, एक क्षिप्त है मूड है, एकाग्र क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र अनिरुद्ध, पांच अवस्था होती है चित्त की। एक मूड अवस्था होती है, एक क्षिप्त होती है, एक विक्षिप्त होती है, एकाग्र होती है, एक निरुद्ध होती है, पांच तरह की वृत्ति होती है। तो मूड वृत्ति में ऐसी रहती वो समझता नहीं, कौन क्या कहता है समझता नहीं, ऐसे मोह अधिक होता है, अज्ञान मूड का ज्यादा होती है, मूड वृत्ति होती है। तो मूड वृत्ति वाला भी योग का अधिकारी नहीं है, चित्त की वृत्तियों को ठीक करने का अधिकारी नहीं है। और क्षिप्त वृत्ति है वो भी अधिकारी नहीं है, विक्षिप्त वृत्ति से अधिकार होता है। मूड क्षिप्त दो अधिकार नहीं जीत, और क्षिप्त वृत्ति है वह कभी ठीक होती है, कभी फिर भी ठीक हो जाती है, कभी ठीक वो क्षिप्त होती है विक्षिप्त। तो विक्षिप्त सिद्ध वृत्ति क्षिप्त बार बार क्षिप्त वृत्ति होती है, तो उसमें योग आरंभ होता है। और एकाग्र वृत्ति में समाधि ध्यान होता है, निरुद्ध हुए निर्विकल्प समाधि होती है। तो चित्त की अवस्था पांच तरह की होती है, मूड वृत्ति की प्रधानता होती है, क्षिप्त वृत्ति की प्रधानता होती है, विक्षिप्त वृत्ति की प्रधानता होती है, एकाग्र वृत्ति की प्रधानता होती है, और निरुद्ध वृत्ति की अवस्था होती है। तो मूड क्षिप्त वाला योग का अधिकारी ना तीन वृत्तियों वाला अधिकारी होता है, ऐसे उसे बताइए। तो वो फूलना होती है वो तो स्वतः होती है, जैसे कपड़ा सुखाया हुआ हिलता है, वृक्ष पत्ते हिलते हैं, ऐसे मन में होती है, वो कोई विशेष नहीं। इच्छा अलग चीज है। तो इच्छा है कामना है, इसके त्याग की बात कही है भगवान ने गीता पर, कामना के त्याग की बात विशेषता से कही। तुम कामना मत करो, कामना संपूर्ण दुखों का मूल है। कामना का लक्षण है इधम में सियाद इधम में सियाद इति इच्छा काम शब्दिता, इधम ऐसा मेरे होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इच्छा है, इसका कामना नाम है। इसके भेद है कई, कामना है वासना है आशा है तृष्णा है, ऐसे कई भेद है इनके, उनमें मात्राएं हैं अलग अलग। तो इच्छा की त्याग की बात कही है और फूलना की त्याग कही है। इस बात पे वृत्तियों का निरोध करने के दो बात बताई उपाय, धरा अभ्यास वैराग्य अभ्याम का निरोध। जो फूलना होती है वो अभ्यास से निरोध होती है, और जो राजपुर की इच्छा होती है वो वैराग्य से निरुष्ट होती है। वैराग्य कामना त्याग को बताया भगवान ने, अभ्यास वैराग्य भाग निरोध ये योग दर्शन है, और गीता के अभ्यास से कौन थे वैराग्य से जिक्र ही थे, अभ्यास और वैराग्य से मन पकड़ में आता है, दो ये बात बताई है। तो इच्छा उठती रहती है भी अपने नारे एक परमात्मा में लगावे, उसका उपाय गीता ने बताया है, ये तो निश्चरती मन संचर मरम तटस्थ नियमित आत्मनियम, जहाँ जहाँ वृत्तियां जाए उसे लाकर जाए भगवान में लगाता रहे, वहां चाहते भगवान में लगाते रहे, इसका ये अभ्यास बताया है। ये चित्र वृत्ति विषय है, तो ये वृत्तियां हो आप भस्म कर सकते हो, अभ्यास करना पड़ेगा। खान पान ऐसा करके इससे त्याग होता है। ये आपको बात बताइए, नारायण नारायण नारायण नारायण, राम राम राम कहते वकालत का पेशा है। दोनों तरह के लोग यानी सही व गलत दोनों तरह के लोग आते हैं। कैसे समझा जाए कि कौन गलत है कौन सही है? ये बात ठीक है, परंतु जो वकालत करते हैं उनकी बुद्धि ऐसे नहीं कौन सही है कौन गलत नहीं समझ नहीं है। वकीलों की बुद्धि तेज होती है, वो समझ लेते हैं ये गलत है ये सही है। पूरा पता न लगने पर भी उसको पता लग जाता है कि जो काम करता है उस काम में वो समझदार हो जाता है, तो वकील समझ लेता है। कोई झूठा मुकदमा करता है कोई सच्ची बात को कहता है मुकदमा करता है, तो आते सब तरह के सामने, परंतु पहचान नहीं होती ये बात नहीं है, प्राय पहचान हो जाती है। अगर पहचान नहीं हो तो फिर आपको दोष नहीं है। आप जान लेते हो कि गलत है तो अपना मुकदमा लेना नहीं चाहिए कि भाई हम नहीं लेंगे, हमारी कोई गलत बात दिखती है, सही कोई बात हो उसी सुनवाई करो, वो गलत अपने ले हो और गलत नहीं है तो मत ले हो। उसमें भी ये बात कह दो, तुम कहते हो सही है बात तुम्हारा, तुम्हारा पैसा बिल्कुल इसमें है, ये बात सही है, इसने लड़ाई की है, सही बात है, पूछ लो। अरे प्राय पता लग जाता है, जैसे मेरे से आप पूछते हो ना, कोई भाई पूछता है तो पूछने वाले का प्राय पता लग जाता है कैसे पूछता है किस भाव से पूछता है। वो बताई जाए ना बताई जाए तो अलग है, परंतु तो कुछ कुछ अनुमान आदमी के हो जाता है। जिस काम को करता है उस काम में करने में उसी बुद्धि काम करने लग जाती है वो उस पेशे में। तो वकालत का पेशा है झूठ कपट का, परंतु तो सही काम लेंगे हम, झूठा मुकदमा नहीं लेंगे, ऐसा रख उसमें भी फिर सच्ची पेरवाई करेंगे, झूठ कपट नहीं करेंगे। आज क्या बात हो गई है, हमें सत्य बोलना है ये विचार ही नहीं रखते, हमें झूठ नहीं बोलना है ऐसा विचार रखते ही नहीं। अब उसमें कैसे आ चुका झूठ, ये ख्याल ही नहीं रखते। अरे ख्याल रखोगे भी हम तो सच्चा बोलेंगे तो वकालत में कठिनता पड़ेगी। सच्चा बोलने का नियम रखो तो वकालत करने में कठिनता पड़ेगी, पर सच्चाई के साथ वकालत कर सकते हो। ऐसा नहीं कि वकालत करते हुए झूठ बोलना ही पड़े, ऐसा बात नहीं है। पेशा ऐसा होने से आज झूठ ही झूठ चलता है, प्राय झूठ झूठ चलता है, झूठी झूठी बातें उसमें बात झूठी झूठी होती है, तो असत्य ज्यादा होता है उसमें। परंतु आप चाहोगे भाई हम तो झूठ नहीं बोलेंगे, देखो एक हम सच बोलेंगे और एक हम झूठ नहीं बोलेंगे, ये दो चीज है। अब ध्यान दे, हम असत्य नहीं बोलेंगे, ये नियम बढ़िया है। हम सत्य बोलेंगे इसकी अपेक्षा असत्य नहीं बोलेंगे, ये बढ़िया है। तो असत्य नहीं बोलेंगे नियम लिया जाए तो सत्य बोलोगे अथवा चुप रहोगे, दो अवस्था होगी। बहनों भाई सबसे कहना है हम सत्य तो असत्य नहीं बोलेंगे, जैसा नियम ले लो तो सत्य बोलोगे अथवा चुप रहोगे, तो चुप रहोगे तो कोई अपराध नहीं होगा, अरे बोलोगे तो सत्य ही बोलोगे, क्या असत्य बोलेंगे नहीं। सत्य बोलोगे तो उसमें परिश्रम ज्यादा पड़ेगा, उसमें परिश्रम व्यवहार में अटकाव बहुत आवेगा। व्यापार किया आपने वस्तु कहाँ से खरीदी है कितने में खरीदी है ऐसा पूछे, अब सच सच कैसे कहेंगे, तो उसको ऐसा कर ऐसी परिस्थिति होगी आप बात पूछो इस विषय में मेरे ऐसे प्रश्नोत्तर हुए हुए हैं, आप पूछते जाओ मैं बातें बताते जाऊंगा। कहते कि कहाँ से लाए, देखो भाई व्यापार की बात बताने की नहीं होती, सब बातें बताने की नहीं होती, अब क्या बात अलग इसमें, और बताने की हो तो बात कह दो, उस बताने के बाद कह दो उसमें थोड़ा सूरवीर का चाहिए, कुछ भाग्य का भरोसा, भगवान का भरोसा चाहिए, सच सच कह दो। ऐसे सच सच कहने वाले भी व्यापारी हुए हैं, अब अच्छे अच्छे संत हुए। और ये नीति में आजकल हम लोगों में अवस्था में हम भाई सब बातें नहीं बताते, झूठ क्या होगा, सच्ची बात है। व्यापार की सब बातें सबको बताने की नहीं होती, सच्ची बात है। तो इसे दोष नहीं है, हम नहीं बताते, सच्ची बात है, हम बताना चाहते नहीं। अच्छा व्यापार में ऐसे ऐसे काम चलेगा, मुझे कई बातें कहना है, विस्तार करें तो घंटा डेढ़ घंटा बोले जितना विषय है ये, पर तो हम स्थगित कर देते हैं इसको ही। इसमें कोई पूछना तो किसी पूछ लो, असत्य नहीं बोलेंगे भाई, ये नियम बहुत बढ़िया है। नहीं बताए नहीं बताएंगे भाई, बताने की बात बता देंगे। दक्षिण में तुकाराम महाराज हुए हैं, बड़े अच्छे संत थे, उनके अभंग बोले जाते हैं आज पंडरीनाथ के सेवा में, आरंभ में उनके पद बोले जाते हैं, उनके अभंग बोलते हैं तुकाराम महाराज। वे व्यापार करते थे, कपड़ा बेचते थे और भगवान का भजन करते थे, तो वो कह देते थे कहाँ से लाए भाई वहां से लाए, किस भाव में लाए इस भाव में लाए, किस बेचूंगा इस भाव में बेचूंगा, बात करते। तो लोग कहते बड़ा है, समझते ही नहीं है इसमें व्यापार होता है, वो कहते हमारे व्यापार हो जाएगा। तो उनकी इतनी पैठ बच गई, लोग पूछते भी नहीं बाबा कितने बचोगे, कहते देखो बहुत जल्दी माल बिकता उनका। जहाँ खेतर लगता है दुकान होती है उसका भार होता है, वह रविवार नाम है अदितवारी, माने अदितवार के दिन यहाँ मेला लगेगा, अब सोमवार को वहां लगेगा, मंगल को वहां लगेगा, ऐसे ऐसे मेला लगता है। उसमें कपड़ा लेकर जाते थे और कपड़ा जाते ही कहते ही पूछते ही नहीं क्या लोगे, चटाचट बिक जाता है उसका कपड़ा, तो पूछते सच बात क्या देते, देना है इतना तो आया है, इतने देते हैं, इतना हम नमूना पर रखते हैं, इतना हमारा किराया लगा है, इतना कुछ भी बात कर रही थी। तो ऐसे भी संत थे अच्छे। एक बार की बात है कि कल यहाँ बाजार है, समझो रविवार का बाजार होता है, तो शनिवार के शाम को भी धर्मशाला में जाकर ठहर गए, धर्मशाला में ठहर गए, सब अपने घोड़ों घोड़ों पर माल लाए, घोड़ों पर लाद कर माल लाते, तो घोड़ों पर माल लाए और अपने दरबार में ठहर गए। तो सुना गांव में कीर्तन हो रहा है, भगवान नाम कीर्तन हो रहा है, तो कहा भैया देखो हम तो कीर्तन में जाते हैं, भगवान ना कीर्तन है, हमारा घोड़ा खड़ा है, हमारे कपड़े गांठे पड़ी है, तुम निगाह रखना हम कीर्तन में जाते हैं, तुम चलो तुम भी चलो, तो जा तो चले गए कीर्तन में, मोर से कीर्तन सुना, कीर्तन चला तो उनके ईर्ष्या थी मन में, इसका माल ज्यादा बिक जाता है, लोगों में इज्जत है, तो उन्होंने क्या किया कि गांठे उठा करके और बाहर फेंक दी, जो खड़ा था ऐसे ही उन्होंने घोड़े फेंक दी और घोड़े को अपने खोल करके उसके निकाल दिया। वे कीर्तन करते रहे, सुबह की भगत में जब प्रकाश होने लगा, कीर्तन समाप्त हुआ तो वे आने लगे, आने लगे तो घोड़ा सामने मिल गया, घूमता उसने लगा तो घोड़े को पकड़ लाए, घोड़े पकड़ लाए। वो बात क्या हुई कि वे छोड़ के सो गए, रात में डाकुओं का दल आया, दल आया जो उनको मार पीट करके घोड़ा भी ले गए माल भी ले गए। अब वो घोड़ा सामने मिल गया तो घोड़े को लेकर आया, अरे क्या हुआ क्या क्या भैया सर, रात से लूटपाट हो गई, डाकुओं ने लूट लिया, मार पीट पड़ गई, घोड़ा भी ले गया माल ले गया, हमारा घोड़ा तो मिल गया भैया, अब घोड़े को पहले मार के निकाल दिया, वो कहां गया बेचारे मिल गया। अच्छा ऐसी बात हुई, फिर मार तो सब गए, वो गए शौच तो खाने में मिले गांठ पड़ी हुई थी, अब गांठ लिया है और चट बिट गया माल, माल बहुत था नहीं थोड़ा था, चट बिट गया, घोड़े से निकल आ गए अपने। तो इस तरह का उनका व्यापार होता था, पर किसी द्वेष नहीं, बैर नहीं, विरोध नहीं, बड़ी सच्चाई के साथ ईमानदार है, बड़े संत है एक नाथ महाराज। तो कराम महाराज जीते ही चले गए ना, जीते जीते चले गए, अंदर ज्ञान हो गए, और भगत था उन्होंने उसके लिए उनकी कुदड़ी नीचे पड़ी, ऐसे संत थे। तो इस तरह से हो सकता है सच्चाई के साथ भक्ति के साथ सब काम कर सकते हैं, करने वाले की दृढ़ निष्ठा चाहिए तो सच्चाई से काम होता है। अब दूसरी बात कह रहे हैं तो वकालत में कर्ण कठिनता पड़ती है, तो इसमें हम पहचानते नहीं है, बातें पहचान लेते हैं। जब वकालत करना है अगर कोई आया दावा का जवाब दे ही बतन बनवाने, तो पहले उनसे पूछा जाए कि आप गलत हैं या सही है। तो अगर आप बिना पूछे कह रहे हैं उन्हें पूछ लेना चाहिए तुम्हारा सही है कि गलत है, पूछ लो। पूछने पर भी बताए न भी बतावे, आज बात जमाना बड़ा विचित्र है, पर आपको पता लग जाएगा और फिर कह देंगे भाई गलत होगा तो हम तुम्हारी पालन करेंगे नहीं, फिर हम छोड़ देंगे, और सही होगा तुम्हारा करेंगे, तुम फीस देना मत डर, ऐसे साफ साफ कह रहे तो पता भी हो सकती है, कठिनता पड़ती है पर हो सकती है। जब शरीर आ जाओ ये तो बात हो गई, इसमें कोई पूछा तो पूछ लो, इसमें कोई पूछा तो दूसरी बात कहते हैं आगे नारायण नारायण नारायण। दूसरी बात आई कि जब शरीर पर मेरा निमित्त मात्र नियंत्रण नहीं है तो कर्म पर कैसे नियंत्रण होगा। मैंने नियंत्रण नहीं कहा था, शरीर पर नियंत्रण नहीं ये नहीं कहा था मैंने, शरीर पर जो अपनापन करते हो मेरा है, नियंत्रण और चीज है, मेरा और चीज है, ममता होती है शरीर पर। नियंत्रण तो ठीक कर सकता है, जैसे घोड़ा पर भी नियंत्रण करे, जैसे कोई शासक हो तो नियंत्रण करेगा, तो नियंत्रण करना और बात है, और शरीर मेरा है ये आपका आपके वश में नहीं है, तो शरीर वश में न होने पर नियंत्रण नहीं होगा ये बात नहीं है। शरीर को चाहे जितना रख लो चाहे जितना ही इसको बढ़ा लो ये आपके हाथ में बात नहीं है, नियंत्रण में हाथ में बात नहीं है। अगर ऐसा हो तो अध्यापक पढ़ाएगा कैसे, बच्चों पर नियंत्रण करेगा ही, पर बच्चे मेरे हैं ये थोड़ी बात है, इसमें मेरा पना और चीज है, नियंत्रण शासन करना मर्यादा में चलाना ये बात दूसरी है, और मेरा पना मेरा तेरा पना ये अलग चीज है। तो शरीर पर अपना नियंत्रण नहीं है तो कर्म पर नियंत्रण कैसे, कर्म पर नियंत्रण नहीं होगा तो पागल हो जाओगे, जिसके कर्म पर नियंत्रण नहीं होगा वो पागल होता है। सही काम करने वाला नियंत्रण नहीं करते क्या करेगा, मर्यादा में चलेगा वो, शरीर मेरा ही कहेगा नहीं। तो ममता हटाने की बात कही थी, नियंत्रण हटाने की बात मैंने नहीं कही थी। अब इसमें शंका होता बोलो भैया, नियंत्रण ममता दो है कि एक है, अब शंका हो बोलो, नियंत्रण अलग चीज है ममता अलग है। मेरा है शरीर तब कह सकते हो जब शरीर को चाहे जैसे आप बना सको चाहे जैसे रख सको, बीमार न होने दो मरने न दो, ऐसा बस चलता है कि आप शरीर पर, तो कर्म पर नियंत्रण हो सकता है, ऐसा करेंगे ऐसा, जैसे साथ बोलेंगे झूठ नहीं बोलेंगे, पुरुषार्थ करेंगे आलस प्रमाद नहीं करेंगे, शास्त्र की आज्ञा अनुसार चलेंगे शास्त्र नहीं चलेंगे, ये नियंत्रण चित्र हो सकता है। यार नियंत्रण नहीं हो सकता तो साधन क्या करेगा, जब शरीर पर नियंत्रण ही नहीं कर सकेगा तो वो साधक कैसे होगा। आप इतने भाई बहन आए हैं, अगर शरीर पर नियंत्रण नहीं होता तो कैसे आते समय पर, आप समय पर आते हैं सुनते हैं काम आती बातें धारण करते हैं, तो नियंत्रण करना और बात है, ममता करना और बात है, मेरे ममो मेरे अहंकार का है, तो मेरी ममता में ममता पर भी नियंत्रण हो सकता है, मेरी ममता में नियंत्रण हो सकता है, तो नियंत्रण की परवशता नहीं है। क्योंकि कर्म बिना शरीर के हो नहीं सकता, तो शरीर से कर्म होता है तो नियंत्रण तो होता है ना, कि हो नहीं सकेगा। इतना यह अर्थ समझे कि कर्म भी नियंत्रित है किसी सत्ता से, आपकी सत्ता से किसी नियंत्रण नहीं है, कर्म के नियंत्रण करने की आप मालिक हो। जैसे यहाँ मैं मकान का मालिक नहीं हूँ, परंतु आप इधर बैठो आप इधर बैठो इसे सुनो कह सकता हूँ मैं भी, आप माने न माने मर्जी हो जाएगी, पर ये तो कही सकते हो कि मेरा ही हो तुम कहूं ऐसा का कारण नहीं है, तो ऐसा नियंत्रण हो सकता है किसी सत्ता से, किसी की सत्ता नहीं, किसी सत्ता से तो उत्पत्ति विनाश होता है, आप सही को उत्पन्न नहीं कर सकते, वो तो किसी सत्ता से होता है, परंतु काम में लेना न बहना ये आप नियंत्रण होता है। ममता होकर के नियंत्रण कर सकते हैं, निर्मम होकर के नियंत्रण कर सकते हैं, शासन कर सकते हैं किसी सत्ता से है। अगर कर्म किसी सत्ता से नियंत्रित है तो हम कर्म के लिए स्वतंत्र नहीं है, कर्म करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आप नियंत्रित हैं। अगर कर्म करने में नियंत्रित न हो तो शास्त्र ने कह रहा है कि ऐसा करो ऐसा मत करो, ये कहना बनता ही नहीं। मेरी बात ध्यान से सुन आप, अगर कर्म करने में हम स्वतंत्र न हो तो शास्त्र कहता है ऐसे मत करो ऐसे करो, विधि और निषेध दो तरह के शास्त्रों के वचन आते हैं। अगर हम करने में समर्थ न होते तो शास्त्र हमारे कहता ही नहीं कि ऐसा करो ऐसा मत करो, हम करने में स्वतंत्र है तभी तो शास्त्र कहता है। अभी कोई मालिक कहे ये काम करो ये मत करो तो हम कर सकते हैं तभी तो वो कहते हैं, ऐसा तो नहीं इस मकान को देखो भाई तुम ना करो इसको उठा कर जाओ वहां रख दो, कोई कहेगा आपसे नहीं हो सकता, कहीं नहीं सकेगा। अरे कहेगा अरे आप नहीं करो तो कोई दोष भी नहीं होगा, तो भाई हमारी सामर्थ्य से बाहर की बात है, हमारी सामर्थ्य नहीं है। तो विधि निषेध पालन करने की सामर्थ्य भगवान ने सबको दी है, मनुष्य नहीं पशु पक्षी में होता है, उदीरी तोड़ था पशुना बिगड़ी जाते हयास नागास्त वहन भी नो देता अनुक्त मत्यू होती पंडित हो जना परेंगत ज्ञान फला ही बुद्धया, उदीरित होता पशुरा भी कह बात तो पशु विग्रहण करता है, ऐसा कैसे करते चल पड़ता है, तो कहने की बात तो पशु भी चल सकता है मनुष्य क्यों नहीं चल सकता। देखो भाई ऐसे बैठो बहनों माता होगी बैठा भाइयों का बैठना चाहिए, ये नियंत्रण तो होता है नहीं, चलो ऐसे करो ऐसे मत करो, तो विधि निषेध शास्त्र में आता है। तो अगर हम करने में प्रतंत्र हो तो विधि और निषेध नियंत्रण हो जाएगा, एक निरर्थ हो जाएगा, गुरु निरर्थक हो जाएगा, शास्त्र सत्संग निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि हम तो करना है जैसे ही करेंगे हमारे आती बात है ही नहीं, तो सत्संग काम किसको देगा, शास्त्र किसको काम करेगा, गुरु क्या काम करेगा, अगर हम कर नहीं सकते तब तो इसमें हम स्वतंत्र हैं, करें ना करें हमारे हाथ की बात है, इस वास्ते ये विभाग अलग है। मेरा शरीर है ये हाथ की बात नहीं है, परंतु ये पर हाथ की बात है। कहते कर्म परमात्मा पर रहा है तो हम कर्म किए नहीं करें करें नहीं है परमात्मा पर नहीं है। देखो एक कर्म होता है एक फल होता है, काम करते हैं उसका फल मिलता है, तो कर्म करने में हम प्राय स्वतंत्र हैं और फल भोगने में स्वतंत्र हैं। चोरी करे न करे आधी बात है, बस चोरी करे दंड न भोगे ये आधी बात नहीं है, फल से तो नहीं फल तो मिलेगा, इस जन्म में मिलेगा कष्ट मिलेगा, ये कर्मों का बड़ा रहस्य है। आपको देखना हो तो साधक संजीवनी के 12वां श्लोक 18वें अध्याय के 12वां श्लोक उसमें आप देखो, उसमें विस्तार से कर्म क्या है, प्राग्ध क्या है, संचित क्या है, क्रियमाण कर्म क्या है, तात्कालिक फल क्या है, परिणाम में फल क्या है, जन्मांतर फल क्या है, कैसे कैसे मिलता है, किसे भोगता है, इन कर्मों का विवेचन अच्छा मिला है। और इसकी पुस्तक भी एक उसी बारे में भी कर्म का रहस्य एक पुस्तक है छोटी, वो 12वें श्लोक है उसी अर्थ है, वो कर्म का रहस्य पुस्तक है, वो आप पढ़ो और उसमें विचार करो, फिर आप प्रश्न करो। आपसे प्रार्थना है छोटी सी पुस्तक है कर्म का रहस्य, वो पुस्तक ले जाओ अध्ययन करो, फिर उसमें शंका हो जितनी शंका वो करो आप, बहुत अच्छा विवेचन किया है कर्मों का। तो परमात्मा कराते जैसे हम करते हैं ये नियम नहीं है, जैसे परमात्मा कराते वैसे हम करते हैं तो उसके अच्छे काम का फल भी भगवान भोगेंगे, हम चोरी करने के दंड भी भगवान भोगेंगे, क्योंकि कराते जैसे करें हम क्या करें, काम तो भगवान कराओ पाप दंड हमारे को दे तो भगवान है कोई कसाई है, कराओ तो मर्जी है दंड हमारे को दे तो भगवान नहीं हो सकता, वो इस बात से भगवान ये करता नहीं है। अब भगवान करा हुआ तो हमारे पास विधि निषेध लागू ही नहीं होता। हम करने वाले कहाँ से आ गए, आप करने वाले कहाँ से आ गए, करने में स्वतंत्र है आप बोले न बोले, आप आवे या न आवे, इसमें स्वतंत्र है आप। आपको आना ही पड़ेगा, ये पराधीनता ही है। आप नहीं आओ, ये भी पराधीनता नहीं है। तो कोई काम हो ही नहीं सकेगा। इस वास्ते कर्म कर रहे हम कहां से आ गए, ऐसा नहीं है। और भोगने वाले कहां से आ गए, जो कर्म करने वाला है वो भोगने वाला है, ऐसी बात है। अब इसमें प्रश्न करूंगा, इसमें जो आपको शंका हो पूछो, बहुत अच्छा विषय खुलेगा। भगवान करवाते नहीं है, भगवान कर्म करवाते नहीं है। इस वास्ते कर्म फल भागी भगवान नहीं होते हैं। जिस भाई ने लिखा है वो भाई बोले, हर एक नहीं बोले, उनकी समाधान नहीं हुआ है वो शंका करे, हर एक नहीं वो शंका करेगा। आप संदेह क्या है, हम कहते हैं भगवान कर्म करवाते नहीं है, और हर एक काम में भगवान का हाथ रहता है। दो बातें, जैसे सूर्य प्रकाश तो देता है, परंतु ये काम करवाता है, ये न करना, ये करना, ये नहीं कराता है। देखो, एक ब्राह्मण वेद का पाठ करता है तो उसमें भी सूर्य का प्रकाश मिलता है, और एक हरण को मारता है, शिकार करता है, बंधन छोड़ता है, उसमें भी प्रकाश सूर्य देता है। मगर सूर्य ना तो वेद पढ़ाता है और ना शिकार करवाता है, प्रकाश दोनों में प्रकाश सूर्य का है। ऐसे प्रकाश सब में भगवान का है, परंतु भगवान ऐसा नहीं भी ऐसा करो ऐसा आगा, ऐसा भगवान नियंत्रण नहीं है, इसमें करने में स्वतंत्र हो, तभी तो आपको बंधन और मुक्ति होती है। अगर स्वतंत्र नहीं मुक्ति कैसे करेगा। शास्त्र निरर्थक, शिक्षा निरर्थक, गुरु निरर्थक, शत्रु निरर्थक हो जाएगा सभी। इस वास्ते कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं। अब इसमें शंका करो आप कि कर्म किस लिए क्यों किया जाता है। कर्म किया जाता है शास्त्र की आज्ञा अनुसार अपने सुख पाने के लिए, उन्नति प्राप्त करने के लिए। देखो, भगवान कर्म करने की शक्ति दी है हमारे को, कर्म करने की शक्ति दी है, विचार करने की शक्ति दी है, और जानने की शक्ति दी है। तीन शक्ति है हमारे में, एक जानने की शक्ति है, एक मानने की शक्ति है, एक करने की शक्ति है। चौथी शक्ति आप बताओ कोई, उसका विचार करेंगे। करने की शक्ति दी है वो कर्म करने के लिए, तो कर्म क्या करो, सेवा करो। करना क्या है कि सेवा करने की शक्ति, सेवा करो, सेवा करने की बात बताई। जानना क्या है कि अपने आप को, आप क्या है ये जानने की शक्ति दी है, जिसे अपने स्वरूप को जानो। और मानने की शक्ति दी है परमात्मा को, आप मानो। कर्म करो, अपने को जानो और परमात्मा को मानो, ये तीन शक्तियां आप में है। चौथी शक्ति आप बताओ, उसे उपयोग बताएंगे। और कर्म से क्या होता है, शुभ और अशुभ काम होता है, स्वर्ग में जाओ नरक में जाओ, ये शुभ और अशुभ का फल होगा। पहले शुभ काम करो फिर नरकों में जाओ, अशुभ काम करो नरकों में जाओ, शुभ करो स्वर्ग में जाओ, शुभ पाओ या दुख पाओ। ये कर्म की शक्ति दी है भगवान ने, तो करने की शक्ति सेवा में लाओ, काम में, हमारे बंधन के लिए नहीं। जानने की शक्ति है तो स्वरूप को जानो कि मेरा स्वरूप क्या है, ये जानने की शक्ति काम में। मानने की शक्ति भगवान में लाओ, ये तीन है। योगास्त्रियों में आप प्रभुता सेवा करना, इसको कर्म योग कहते हैं। अपने स्वरूप को जानना, इसको ज्ञान योग कहते हैं। और भगवान का भक्ति करो, इसको भक्ति योग कहते हैं। और केवल कर्म करो तो शुभ और शुभ फल भोगो, और जन्म मरण फल भोगो, ये इसका निर्णय है। अब इसमें कोई शंका हो वो करो, फिर अगर चलो इसमें समझ में नहीं आया हो अथवा मैंने गलत कह दिया हो तो आप पूछो। भगवान नाम के विषय तो पूछ पाई हमें बाकी भाई। शरीर है तभी तक सबका अनुभव है, अनुभव है। जब शरीर नहीं तो अनुभव नहीं, तो शरीर से संबंध और शरीर का ध्यान न देने की बात बैठती नहीं है, तो शरीर की बात मैंने कही नहीं है। शरीर जब कर्म होते हैं तो शरीर के संबंध और शरीर पर ध्यान न देने की बात कभी नहीं, तो शरीर पर ध्यान न देने की बात कही नहीं, मैं कभी कहता ही नहीं हूँ। मैंने कहा शरीर पर जो ममता रखते हो तो शरीर पर आपका स्वातंत्र है क्या, ये बात कही। संतरे को विधि चलाओ, निषेध मत चला दो। घोड़ा है और रंगते हो, इधर चलाओ मत चलाओ, साइकिल इधर चलाओ, इधर मत चलाओ, ऐसे शरीर को चलाओ, इधर मत चलाओ। पर शरीर मेरा है ये आपके हाथ की बात नहीं है। शंका, क्या मंत्र से शारीरिक रोग ठीक हो सकते हैं? हो सकते हैं, हो ही जा नियम नहीं है, शारीरिक हो सकते हैं। महामृत्यु जगह जब है जो बीमारी को दूर करने के लिए कई तरह के काव्य कर्म है, उसे ठीक हो सकता है। ग्रहों पर शरीर पर प्रभाव है, ग्रहों का शरीर पर प्रभाव पड़ता है, उसका नियंत्रण या प्रभाव मिटाया जा सकता तो मिटाया जा सकता है। धर्मेण अन्यते व्याधे धर्मेण अन्यते ग्रह धर्मेण अन्यते शत्रु, ये तो धर्म शत्रु है। धर्म से ग्रहों का पीड़ा मिटती है, दान से भी ग्रह मिटती हो, ऐसे रोग आदि मिटते है, आफत मिटती है, ये मंत्र आदि होते हैं, मतलब सासू मदया है। यदि परमात्मा प्राप्ति को सत असत को कर्मों के अनुसार ही उसे जन्म देता है तो फिर उस उपासना से हमें क्या लाभ? उसने वो जन्म भगवान देते हैं प्राणियों कर्म के अनुसार, परंतु काम करने की स्वतंत्रता देते हैं भगवान, तो उससे क्या करके जन्म होता है, तो फिर उसके उपासना हम का क्या लाभ? उपासना अपने कल्याण चाहते करो, मत करो, आप सुधर दो। उपासना करें आप न करें, शुभ कर्म करें न करें, पाप करें न करें, आप स्वतंत्र है। फल भोग में आप स्वतंत्र है, कायदे में आप स्वतंत्र है, पर कर सकते हैं आप। जैसे किसी को कोई राइफल मिल जाए, वो यंत्र मिल जाए, तो उसके चलाने में आप भी स्वतंत्र है, परंतु उसे नियम दिया ऐसे ऐसे चलाओ वैसे मत चलाओ, वो नियमों का पालन कर सकते हैं न भी करें, न करने से दंड भोगना पड़ेगा, परंतु चला तो सकते ही है, देने वाले पर दिन चलाते गोली मारने, ऐसे काम करने में आप कर लो तो इसे दंड भोगना वो पड़ेगा, पर करने में स्वतंत्रता है आपकी, ये बात। अब इसमें आप पूछो तो बहुत खुलेगी बात, क्योंकि आपके भीतर क्या शंका है मेरे को पता नहीं, मैं तो सामने आते ही वैसा उत्तर दे देता हूँ, अगर पूछो तो वैसा उत्तर दूंगा। हाँ, ये क्या था भैया? अमृत का भी असर होता है, जहर का भी असर होता है। हाँ, तो ऐसे भगवान नाम का भी असर सुनते हैं, पाप नष्ट होते हैं। हाँ, हजारों नाम लेते हैं। हाँ, या पाप में नाम में शक्ति घट गई कि या कुछ और नियम बदल गया है, हमारे नाम लेने में कुछ कमी है। हाँ, गजराज का उद्धार हो गया, जामिल का उद्धार हो गया, हमारा उद्धार नहीं हो रहा, क्या कर? नाम में शक्ति है तो क्यों नहीं होता, और क्यों होता नहीं तो शक्ति कैसे माने? इसका अगर विचार आपको करना हो, भगवान नाम कौमुदी एक संस्कृत का ग्रंथ है, भगवान नाम कौमुदी, वो यहाँ प्रकाशित हुआ था, उस अच्युत ग्रंथ माला में वहां पर प्रकाशित हुआ था, बड़ा सुंदर है, संस्कृत का बड़ा प्रश्नोत्तर है, बहुत गहरा विचार किया है। तो गजेंद्र का हो गया, क्यों हो गया? ये नाम लेने में प्रकार होता है, विधि होती है अलग अलग। नाम यह क्या है? नाम है पुकार। एक नाम जप होता है, एक मंत्र जप होता है, तो मंत्र जप में विधि अलग अलग होती है। मंत्र जप से ओम राम रामाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये चतुर्थ्यंतर नमः होता है, ये मंत्र होता है, या राम राम राम राम राम, ये होता है नाम। नाम होती है पुकार, हे राम हे नाथ, ये पुकार है। तो नाम जप है, पुकार है, पुकार में विधि नहीं होती कि इस तरह से पुकारो अमू से पुकारो, ये नहीं है। और मंत्र जब होते उसे विकार होगा, ये जब तो इस तरह बैलो माला इस तरह बोलनी चाहिए, मुंह इस तरह बोलना चाहिए, आसन ऐसा होना चाहिए, समय ये होना चाहिए, ये सब नियम पालन करेगा मंत्र जप में, और नाम जप में ये विधिया नहीं है। शुद्ध अशुद्ध किसी स्तर नाम है, क्यों पुकारे वो उस विधि क्या होती है? बालक माँ माँ करता है, कोई विधि करता है? वो क्या वो पंचांग देखता है क्या? नियम भाई इस समय रोना शुरू करेंगे तो सिद्ध होगा भी नहीं होगा, ऐसा देखता तो पुकार उठता है, उसमें ये लागू नहीं होते। इस समय में पुकार की सिद्ध होती है, इसमें सिद्ध नहीं होती है। अभी पुकार का मूर्ख आया है, नहीं आया, ये बिल्कुल नहीं है। वो तो जब पड़ता था पुकार उठता, तो नाम तो इस तरह जब आप बनवाओ तब ले सकते हो, हर पुकार उठते हो और बहुत जल्दी काम होता है। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाया है, तो भक्त वत्सल काम में वह पहुंच झटे ही जाए। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा, हृदय सच्चा और भक्त सच्चा और प्रार्थना करे तो सच्चे परमात्मा तक चट पहुंचता है। अब मन आपका कहीं है, कर्म तो माला फिरे, जीव फिरे मुख माए, मन वा तो चौदह फिरे, ये तो सुमरण में आए। इस मन का हुआ, माला तो घूमती हाथ में, जीव घूमती अपने मुख में, और मन घूमता है कभी कुछ याद आया, कभी कुछ याद आया, इससे काम सिद्ध नहीं होता। जिब्वा दग्धा परा ने हस्तव दग्धो परिग्रहात, परस्ते फिर मनो दग्धम कथम सिद्धि बना रहे। नाम जब मंत्र जब सिद्ध चाहते हैं तो प्रतिगर खराब चीज ले ली, कुदान ले लिया, चोरी का धन ले लिया, हाथ से ऐसे कहते हो तो वो शक्ति नहीं रही। जीव से झूठ कपट ये कर लिया, खराब खराब चीज सेवन करते हो तो जीवा में ताकत नहीं रही। मन है जो पर स्त्री पर धन पर चला जाता है तो मन में शक्ति नहीं रही, अब सिद्धि कैसे हो गई? तो सिद्धि न होने में हाथ भी शुद्ध होना चाहिए, जबान भी शुद्ध, मन भी शुद्ध होना चाहिए, आचरण भी शुद्ध होना चाहिए। अशुद्ध हो तो कैसे काम करेगा? विधि से काम होता है, बिना विधि काम नहीं होता। तो नाम जपने पर हमारी सिद्धि नहीं होती है तो हम पूरी विधि पूरी ठीक करते नहीं है। विधि क्या है? सच्चे हृदय की पुकार होती है। जैसे डाकू मारने लगे उसमें एक और छुड़ाओ हमें, छुड़ाओ मारे हमें, ऐसा उसे विधि थोड़ी होती है, ऐसे पुकार होती है। तो कोई काम जो जब लग गज अपनो बल भरत्यो नेक शरीर नहीं काम, निर्बल है बलराम पुकारो आयवा देना। ऐसा आप खुशी से नाम जब कर रहे हो, मन चल घूम रहा है, उस स्थिति कैसे हो जाएगी? ये बात है, बिल्कुल नाम नहीं जपता उसकी अपेक्षा किसी भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दश हो, वह में लाभ होगा। न जपने में लाभ होगा तो सिद्ध नहीं होगी। अरे सादर सुमरण जे नर कर तो भव बारिधि गोप देवता रही, आदर सहित करो, प्रेम से करो, गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित सानंद आदर जित जब से तुरंत पावत परमानंद से बातें हैं। नाम जप करो, उसमें आदर हो, निष्काम भाव हो, निरंतर हो, ध्यान सहित हो, लगन सहित हो, तो नाम जप सिद्धि होती है, प्रार्थना सिद्ध होती है। तो आज तो मन मान ढंग से करते हैं, चाहे जी मन फिरता रहे करता रहे, तो अकरणा मन करना श्रेय, न करने की आवश्यकता इतने से करते अच्छा है। परंतु पुकार कहे असली रो करके सिद्ध होती है पुकार, तो इस वास्ते नाम जब करते सिद्धि नहीं होती तो असली नाम जब हुआ नहीं है। असली जब जब होने पर सिद्धि होती है, नाम में अपार शक्ति अनंत शक्ति है। शास्त्रकारों ने नाम में मंत्र में ये शब्द में अत्यंत शक्ति मानी, शब्द में शब्द है ना, ये शब्द दो तरह का होता है, एक वर्णात्मक होता है एक ध्वन्यात्मक होता है। वर्णात्मक से उच्चार करते हैं, अक्षर जैसे होते वर्णमाला, वो वर्णमाला हिंदी की हो चाहे अंग्रेजी की हो चाहे उर्दू की हो, वर्णमाला वर्णमाला शब्द होता है एक ये ध्वन्यात्मक शब्द होता है। ध्वन्यात्मक बाजा होते हैं, वो फूंक का बाजा होता है, तार का बाजा होता है, एक खाल का बाजा होता है, एक करताल होते चार तरह का बाजा है, एक एक एक एक तरह का बाजा है, वो ध्वन्यात्मक शब्द है। और ये वर्णात्मक शब्द है, उसमें व्याकरण है, साहित्य है, काव्य है, कोश है, चंपु है, भाण है, ऐसे कई कई भेद है इसमें वर्णात्मक में। तो वर्णात्मक शब्द में भी शक्ति है और ध्वन्यात्मक शब्द में भी शक्ति है, तभी तो गाना बजाने आप आकृष्ट हो जाते, खींच जाते, शक्ति है उसमें। परंतु शक्ति विधिपूर्वक करने से शक्ति है, वो अविधिपूर्वक शक्ति नहीं आती। जैसे कोई हलवा बनावे तो हमें क्या होता है, आटा होता है, घी होता है, पानी होता है, चीनी होती है, चार चीज है, आटा है, चीनी है, घी है और पानी है, यही तो है। चाहे हलवा में तो कड़ा में चढ़ा दो पानी, पानी में डाल दो घी, घी में डाल दो आटा, आटा में डाल दो चीनी, हलवा बन जाएगा। विधि से बनाओ, तब बनेगा ना। चार ही बनते कहते बनता है, बना तो नहीं, हम तो नहीं बना, पूरा ठीक माप से किया हमने, नहीं बना। पहले पानी चढ़ा दिया, फिर उसमें घी डाल दिया, फिर चीनी डाल दी, फिर आटा डाल दिया, स्वाद तो नहीं बना। तो हलवा बनाना हो तो आप पहले पानी गर्म करो और फिर कड़ाह में घी डालो, उसमें आटा डालो, आटे को भूनो, वो पिदम एरंग हो जाए, सुगंध आने लगे, तब उसमें गर्म गर्म जल डालो, गर्म गर्म जल डालो। पहले चीनी का डर डालोगे तो हलवा लाल हो जाएगा, एक सादा पहले बहुत गर्म सादा डाल कर पीस डालोगे तो सफेद हलवा हो जाएगा, विधि भर करो ठीक हो जाएगा, बन जाएगा। तो हर एक काम विधि पूर्व करने से होता है, अब कैसे कैसे हो गया, कैसे हो जाएगा। ऐसे नाम जपते हैं आज तो ऐसे जपते, मोले माले मन बन जप करे, ताले टोले मन चुप चाप होते क्यों अभियान, अब समय तो कुछ नहीं होगा, मोहन भाई भाई बजे टाड़े छोड़े मन मन इधर चलता है तो काम नहीं बनता। कोई दाने सभा लिए जाए अन्न तो एक वो होता है, एक भोजन कर लिया जाए, ऐसे दही खटाई मिठाई सरकारी शादी सब हो सी तरह हो तो भोजन तृप्ति पूर्व होता है, वही अन्न सभा लो। तो नहीं करने के जब सभा भी अच्छा है, न करने के अपना किसी तरह से भाव को भाव अनुभव कर तो मंगल नहीं मंगल होगा, पर सागर समझ किया जाए तो बहुत जल्दी सिद्ध होती काम, ये बात है। तो जब वो ठीक तरह से करने वाले काम है, व्यग्र जब तो है व्यग्र चित्त तो हता जप जप वो नष्ट हो जाता है, जो व्यग्र चित्त है चित्त जलगा ही नहीं, मन के लिए हृदय होता है जो सिद्धि नहीं होती। अब इसमें शंका है आप करते जाओ, जो जो संदेह उठता हो कर जाए, बड़ा अच्छा होगा, बड़ा सुंदर खुलेगा, विषय अच्छा होगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण गोविंद गोपाल की जय हो, ज्योति शुक्ल सोमा सदस्थान शुक्ल कृष्ण गति ये तेज शास्त्र से। क्या उत्तरायण में शरीर त्यागने वाला दक्षिणायन में चलने वाला अलग होता है, ये आठवां अध्याय में आता है। दक्षिणायन उत्तरायण दो ऐन है, ऐन क्या है, सूर्य है ना, सूर्य उदय होता है तो सूर्य क्रम से यह उदय तो उत्तरायण कहलाता है, और इधर से ही उत्तर होता है तो दक्षिणायन है, वो ऐन दक्षिण की तरफ उदय होता है, दक्षिण में जरा वहां से सत्य फिर उत्तरायण शुरू होता है, तो छह महीना ये उदय होता है, यहाँ यहाँ यहाँ ऐसे होते हो, वहां से जब इधर उदय बन लेते हैं तो वो दक्षिणायन कहलाता है, दक्षिणायन में छोटे दिन हो जाते हैं, ये दक्षिण जाते हैं, उत्तरायण में जाते हुए बड़े दिन हो जाते हैं, तो उत्तरायण दक्षिणायन बनते हैं। ऐसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होते हैं, 15 दिनों के वो 6 महीनों का होता है, ये 15 दिनों का होता है, और उत्तरायण दक्षिणायन और रात्र दिन होते हैं, शुक्ल और कृष्ण होते हैं, अग्नि और धूप होते हैं, ये मार्ग होता है। तो ये मार्ग में जाने वाले कभी मरे वो अच्छे मार्ग में जाने ठीक बढ़ते हैं, ऐसा नहीं उत्तरायण में मरने वाले मुक्त हो जाते हैं, दक्षिण में मरने वाले बंधन में जाते हैं, ऐसा कायदा नहीं है। ये जाने का रास्ता है, उत्तरायण का रास्ता अलग है, दक्षिणायन का रास्ता अलग है। ऐसे अगर होगा तो आप बताओ ऊर्ध्व गति दो भेद है, दक्षिणायन उत्तरायण ऊर्ध्व गति के दो भेद है, अधोगति में जाता है मध्य गति, 5 गतियां होती है, ऊर्ध्व गति के 2 भेद है, अधोगति के 2 भेद है, मध्य गति का 1 भेद है, 5 गतियां है। एक योनि विशेष नरक में जाते हैं, एक स्थान विशेष नरक में जाते हैं, एक उत्तर जाकर के फल भोग कर पीछे यहाँ आते हैं, ये उत्तरायण में जाकर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं, ये उत्तरोत्तर गति है, और मनुष्य वर्ग में मनुष्य वर्ग ये मध्य गति है। तो उत्तरायण दक्षिणायन ये ऊपर जाने के मार्ग है, उस मार्ग में जाता है प्राणी, एक कर्मों के अनुसार फल भोगता है, ऐसा है। पापा सुख दुख ये सब हवाओं की ओर जा रहे हैं, इसका क्या तात्पर्य है? तात्पर्य सब नाश होता है संसार, तात्पर्य क्या है, सब संसार अभाव में जा रहा है, बालक जवान वृद्धाश्रम नहीं, सब मात्र संसार, स्थावर जंगम मकान जल सब अभाव की तरफ जा रहे हैं। सब जीना मृत्यु की तरफ जा रहा है, सब भाव अभाव में जा रहा है, निरंतर कभी अंतर नहीं पड़ता। ये गति स्वतः है, जैसे गंगा जी का प्रवाह समुद्र की तरफ जाता है, इस तरह से सब भाव अभाव में जा रहा है। गंगा जी एक नदी के किनारे आदमी खड़े थे तो कहा, एक महाराज देखो ये नदी बह रही है, नदी का जल बहता चला जा रहा है। कहा भाई नदी भी बहती है, और देखो पुल पर आदमी बहते, हाँ पुल पर आदमी भी बहते हैं और जल भी बहता है, और देखो पुल भी बहता है। कैसी बात करते, पुल बहता है, हाँ भी पुल भी बहता है, जमीन भी बहती है, वो कैसे बहता है? पुल पर आदमी बहते हैं, गंगा जी जल बहता है, पुल कैसे बहती है? तो पूछा कि पुल जिस दिन बनी थी उतनी नई है आज? कि नहीं है, पुरानी हो गई। कि हाँ, तो नाश की तरफ जा रही है ना, तो बहती है नहीं पुल? नहीं बहती, पुरानी की तरफ कैसे होगी? नई की पुरानी कैसे हुई बिना बहे? तो सब संसार बह रहा है, अभाव में जा रहा है। ये बाल्यावस्था जवानावस्था वृद्धावस्था की बात है। इसमें आप पूछो, मैं बार बार कहता हूँ, आप पूछो, बड़ी बढ़िया बात निकलेगी, बहुत बढ़िया समाधान होगा, और आपने समाधान हो गए तो ठीक है, खत्म होगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये तात्पर्य ऐसा ये है कि आप संसार की जो स्थिति है उससे आप सुख चाहते हो, ये सुख मिलेगा नहीं, क्योंकि ये तो बह जाएगा, सुख कैसे लोगे? आप सुख चाहते हो तो न बहने वाला परमात्मा है, वो रहना वो बहता नहीं है, वो अनाश की तरफ नाता नहीं है, उसका अभाव होता नहीं है। उस परमात्मा की उपासना करो जिससे आपको सुख हो जाए, और आत्मा आपका स्वयं जो स्वरूप है वो नाश नहीं होता है, तो जानो अपने स्वरूप को तो कल्याण हो जाएगा। ये तात्पर्य है कि अपना उद्धार करो, तुम बहने वाले चीतों में रह करके अपने उद्धार से वंचित मत हो, ये तात्पर्य है, इसका तात्पर्य है। मन जो चीज है असली उसको प्राप्त करो, ये मनुष्य शरीर में अधिकार है, देवताओं को जो नहीं मिलता वो मौका मनुष्य को मिला है। मनुष्य को कर्म करके शुभ अशुभ गति करने के लिए कर्म सामग्री दी, और परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए विवेक शक्ति दी है। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये विवेक शक्ति है और करने की शक्ति है, और एक उपासना की ध्यान की शक्ति है। तो परमात्मा का ध्यान करो, चिंतन करो, जप कीर्तन करो, तो परमात्मा की तरफ से लोगे। तो करने की शक्ति में उल्टा करो तो उल्टा फल होगा, श्रोता उल्टा फल होगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही तस फल साखा, जैसा करेगा फल मिलेगा। ये सब विश्वास तो है कि चेत करो भाई, मनुष्य शरीर है बड़ा दुर्लभ है, ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला, यही तो अनुकार फल विषय है ना भाई, इस शरीर का फल विषय नहीं है। संग्रह और विषय दो में लगा हुआ, दुनिया सब दो में लगी है, एक तो संग्रह कर ले, एक भोग भोग ले, ये दो में लगे हुए आदमी अपना कल्याण नहीं कर सकते। केवल संग्रह में लगा है वो भी कल्याण नहीं कर सकता, भोग भोगने में लगा है वो कल्याण नहीं कर सकता। आजकल तो बहुत ज्यादा मूढ़ता आ गई है, आजकल जमाने में मूढ़ता अज्ञता बेसमझी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और भोगों की परायणता ज्यादा हो गई है, भोगों में इतने लग गए हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए भूल गए हैं। जिस भूल में बड़ा भारी अनर्थ हो रहा है, परिवार नियोजन करो, ये मनुष्य का काम है ही नहीं। अगर परिवार नियोजन करके आप घटाते हो तो आपको अच्छी संपत्ति पैदा करने की शक्ति भी आप प्राप्त करो, बंद कर सकते हो, पैदा कर सकते हो क्या? मेरे पास तो कई बहन आती है, हमारे संतान नहीं है, हमारे सामर्थ्य नहीं, भाई बेटा दे दे। हम नाश करने की तरफ जाना, मारने की तरफ बंद करना, जन्म बंधन शुरू कर देना हाथ में है आपके, उल्टा काम करते आप करते हो, सुलटा काम आप कर नहीं सकते, तो उल्टा करने का आपको अधिकार नहीं है, अनधिकार चेष्टा करते हैं, केवल भोग की इच्छा। देश की वर्तमान दशा का परिणाम मेरी पुस्तक वो पढ़ो आप ठीक तरह से पढ़ो। एक मातृशक्ति का महान घोर अपमान। आज कहते हैं स्त्रियों को बनना चाहिए समान अधिकार स्त्री होना चाहिए, अगर गर्भ में बच्ची आ जाए तो मारे गिरा देते हैं, ये नारी जाति का सम्मान है। और विवाह करो संतान न हो, हतम मैथन व प्रजम, जो प्रजा नहीं हो उसी संग नष्ट हो गया, कुछ नहीं काम ही नहीं करता। अब प्रजा नहीं हो तो क्या हुआ? देखो कहने में संकोच होता है पर जो कहना पड़ता है, आप घर घर में बेशिया बना रहे हैं, बेशिया संतान के लिए होती है, जब संतान के लिए नहीं होती होगी बेशिया होती हो तो आप कितना अनर्थ कर रहे हो, महान पाप कर रहे हो, महान हत्या कर रहे हो, महान बेसमझी, महान पतन, महान पाप कर रहे हो। क्यों भोग भोगे संतान का सुख तो उसको पालन करना पड़ता है, ये नहीं हो तो घर में बेशिया बना दो बस। ये नारी जाति का घोर अपमान है, घोर। ये मातृशक्ति है, ये नारी स्त्री शक्ति नहीं है। स्त्री नाम तो वो है जो शुक्र शोणित इकट्ठा करके संतान पैदा करे, वो स्त्री शक्ति होती है। स्त्री नाम ही से बने, तेईस तेईस शब्द संघातियों धातु से स्त्री शब्द बनता है, जिसमें शुक्र शोणित इकट्ठा होकर संतान पैदा होता है उसका नाम स्त्री। तो गर्भ धारण करे उसका नाम स्त्री, और गर्भ धारण करा सके उसका नाम पुरुष। तो पुरुष में तो वो शक्ति धारण करा सके और स्त्री में तो धारण कर सके शक्ति नहीं, तो पुरुष स्त्री हिंदा है क्या करे, उसका नाम हमें याद नहीं है, वो स्त्री पुरुष नहीं है। ऐसा बड़ा अन्याय अत्याचार कर रहे हो। अगर संतान नहीं चाहे सही में रखो, आप शरीर भी खराब करते हो और मरते क्यों जल्दी? जितना स्त्री शक्ति ज्यादा करोगे स्त्रियों का पुरुषों का उतना ही महाराज समय नष्ट होगा, मौत जल्दी आ जाएगी। बोल दोबारे पैदा था वे पैथन करते तीसरा बोलने में 12 श्वास अधिक होते हैं और जोर से चलो तो 18 श्वास अधिक होते हैं और इसी संग करो तो 30 श्वास अधिक होते हैं। एक घंटा में 900 श्वास साधारण होते हैं, उसमें 30 श्वास अधिक हो गए, जितना सर करो बढ़ोगे बहुत जल्दी। तो मरने की जल्दी क्यों कर रहे हो व्यक्ति? यार भोगों पर लगे कोई भोगने के भोग से कुछ है ही नहीं, कितना अंधा हो गया हिंदुस्तान की ये दशा, रोवे जैसी दशा है कि संतान नहीं हो। नाश करने के दो उपाय है, एक तो मार देना एक पैदा न होने देना, गायों को तो मार देना हिंदू पैदा नहीं होने देना। तीसरे बताओ क्या उपाय है? तीसरा नाश करने के दो ही उपाय है, मन मृत्यु तो आप बंद कर नहीं सकते, धर्म बंद कर सकते हो, अरे मरना तो है भी चलेगा, दो संतान बंद कर दो। कई जगह ऐसी शिकायत आई है दोनों संतान मर गए, बूढ़ा बूढ़ी को पानी पिलाने वाला नहीं है, ये तो आज हो रही है मेरे पास आई है बात ऐसी। आप ये भी सोचते हैं कि मृत्यु खुली है दो मन से बंद कर दो फिर तीजा पैदा कर सकते हो आप, मर जाएंगे तो क्या दिशा होगी? कितनी मूर्खता आ गई हिंदुस्तान में, कितनी मूर्खता। पर क्या किया जाए? सुख की इच्छा, सुख, ये सुख की इच्छा केवल पशुओं की है, मनुष्य बना नहीं है। मनुष्य बना संयम रखना, अपने इंद्रियों को वश में रखना, ये अपने मनुष्य का काम है। ये मातृशक्ति है, मातृशक्ति पिता से 100 गुना अधिक पूजनीय माँ होती है। अरे माँ ही नहीं बनती वो क्या है? कोई भोगों का स्थान है कुछ नहीं, बड़ा तिरस्कार है, बड़ा भारी अपमान है। हम साधु जाते हैं भिक्षा माँ कहते हैं, माता जी कहते हैं, माता जी ऐसे माता जी। जोधपुर में वाला तांगा चलाने वाला घोड़े को चलाता है, तांगा चलाता है, लिखा चलाता है, वो माँ सा इधर जाओ, माँ सा इधर जाओ, माँ सा माँ जी सा। घोड़ा चलाने वाला वो कहता है माँ सा, माने माता जी। जोधपुर का सा माँ सा, माँ सा माता जी, जैसे आदर जी होता है। तो माता जी इधर हो जाओ। अब माता आप बनते ही नहीं तो माता शक्ति कैसे होगी? उसे 10 बालक हो गए पर आपने बंद कर दिया, अब माता नहीं है। बंद नहीं करो, आपसे आप न हो तो माता संज्ञा रहेगी, अब बंद करो माता संज्ञा तो खत्म हो ही गई, माता कह ही नहीं सकते उसको। इंदिरा कहो जो क्या कहोगे आप, इसे बोलो जवाब दो। कितना अत्याचार, कितने अन्याय, कितना पाप कर रहे हो। अरे गर्भ गर्भ गिरा दे रहे हो,